temisanga na nzela bomba yebisanga bale oyo salibega na motema na yeki lokola nga nazoki mpo baninga banga bayebi oyo salibega. Rivera ya solo wanga linga.